प्रसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2053 तदनुसार 25 फरवरी सन 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद जिम्नेशियम मैदान इचलकरंजी में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सत्संग का सार बताते, आज सत्संग है, जितने शास्त्र है, जितनी अपनी जानकारी है, उसका सार बताता हूँ। खास सार निचोड़, हमारी बड़ी भूल है वो क्या है कि संसार को, शरीर को अपना मानना और दूसरी भूल के परमात्मा को अपना न मानना, ये खास भूल है। वास्तव में परमात्मा अपना है और शरीर और संसार अपना नहीं है, ये वास्तविक चीज है। इतनी बात को खास आप मान लें तो निहाल हो जाए, इतनी बात ही इतनी लंबी छोड़ी देती है। शरीर संसार अपना नहीं है, लेकिन अपना परमात्मा अपना है। इसमें एक बात तो है अनुभव की, एक है श्रद्धा की। संसार शरीर हमारा नहीं है, ये अनुभव है सबका, और परमात्मा हमारे हैं, ये है श्रद्धा, विश्वास, मान्यता। ये अनुभव नहीं है अभी, पर संसार शरीर अपना नहीं है, ये अनुभव है। अनुभव, अनुभव किसको कहते हैं, जानकारी है। इस बात को हम जानते हैं, कैसे जानते हैं, ये संसार और शरीर कितने दिन से अपना है और कितने दिन अपना रहेगा। मानो संसार शरीर पहले अपना नहीं था और संसार शरीर अपना नहीं रहेगा, इसमें कोई संदेह है? ये जानकारी है, खास हम जानते हैं इस बात को। अब जानते हैं इसको मानते नहीं, इतनी बात है। तो जानकारी को मान ले तो काम बन जाए, अथवा श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान अपना मान ले तो बेटा पार। तीसरी बात है कि संसार और सपना अपना नहीं है, ये बात सच्ची है, और संसार और शरीर की सेवा करनी है, ये तीसरी बात। ये तीन बात है, सब निचोड़ आ गया, शास्त्रों का सब निष्कर्ष आ गया है। इस बात कोई बात नहीं है, इतनी सार बात है ये। संसार शरीर अपना नहीं है, संसार से शरीर से सुख लेना नहीं है, सेवा करना है, उनको अपना नहीं मानना है, सेवा करना है, और भगवान को अपना मानना है, याद करना है। ये करने की बात खास, शरीर संसार से कुछ भी न चाहना और सेवा करना और भगवान को याद करना, और चाहना भगवान से भी नहीं, परंतु भगवान से चालो तो कोई बात नहीं। संसार की सेवा करना, भगवान को याद करना। संसार को तो याद करते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, और भगवान को मानते नहीं, अपना नहीं मानते, संसार को अपना मानते हैं, और संसारी विषय में कहते पता नहीं हमारे, कोई कहते है ही नहीं ऐसा। तो ये महान मूर्खता है, महान अज्ञता है, महान पतन की बात है, मामूली नहीं है, बड़े नुकसान की बात है। कम से कम संसार शरीर हमारा नहीं है, ये अनुभव है, इसका आदर कर लो केवल। और आदर करके इनकी सेवा करो बस। शरीर संसार ये है, शरीर है संसार, सेवा करो। संसार हमारी वस्तुएं जो मिली है संसार की, उनके द्वारा संसार की सेवा करो और संसार से कुछ मत चाहो। या परमात्मा अपने हैं, संसार अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। और परमात्मा अपने हर अपने लिए है, उसको मांगना नहीं, वो अपने आप को पूरा दे रखा है। परमात्मा ने अपने आप को दे रखा है सबको, पर वो बात अभी मालूम नहीं होती। अभी संसार लेना चाहते हैं, संसार को अपना मानते हैं, इस अंधेरे के कारण से परमात्मा कैसा है, परमात्मा ने अपने आप को दे रखा है, ये बात समझ में नहीं आती, दिखना नहीं आती। क्योंकि संसार के लेने की इच्छा है ना, तो डरने वालों को जानते ही नहीं। और अपने को भगवान ने दिया है, वो अपने हैं और अपने लिए है, अपने को दिया है, पर दिया है इस बात को वो जानते नहीं है। इसमें एक रहस्य की बात है, खास बात है, विशेष बात है कि भगवान का देना ऐसा विलक्षण है, विचित्र है, कि जिसको दिया गया वो अपना ही मानता है। उसको मालूम नहीं होता कि मिली हुई चीज है भगवान से, दी हुई पाई हुई चीज है, हमारी खुद नहीं है, ये जान नहीं सकता। ये भगवान की विशेषता है, ये प्रभु की अलौकिकता है, ये भगवान की विचित्रता है। देते हैं भगवान, पर लेने वाले को मालूम होता है मेरी ही है, ये देने वाले की विलक्षणता है। इस विलक्षणता की दृष्टि हरि की जाती नहीं, क्यों चीज मेरी ऐसा दिखता है। यह शरीर भगवान ने कृपा कर दिया है, ये बाधा दिन कब होगी करी करुणा नर दे ही देत ईश दिन हेतु सने ही। इसमें भगवान की कृपा दो बार आई, एक बिन हेतु स्नेह का अर्थ बिना किसी स्वार्थ के कृपा ही करते, ये स्वभाव है उनका, और वे कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो प्रभु का दिया हुआ शरीर है, कुटुंब दिया हुआ है, रुपये पैसे दिए हुए हैं, योग्यता दी हुई है, विद्या आपके बल वो दिया हुआ है, आपका जो चीज वो भगवान का दिया हुआ है, परंतु अपना ही दीखता है। तो अपना दीखता है देने वाले की ये विलक्षणता से, अपना है। आप मान लोग नहीं दिया नहीं तो हमारा ही है, तो फिर हमारा आधिपत्य चलना चाहिए, हमारा बल चलना चाहिए, हमारी स्वतंत्रता चलनी चाहिए। हमारा शरीर है, चाहे जैसे बनावे, चाहे जैसे रखे, चाहे जितना दर रखे, क्या ये स्वतंत्रता है अपने में? शरीर को चाहे जैसे बना लो, चाहे जैसे रख लो, चाहे जितना दिन रख लो, ये है सामर्थ्य। तो फिर हमारा कैसे हुआ? हमारा तो हो गया, हमारी मर्जी हम जैसे करें, हमारा हाथ यूं करें, यूं करें, यूं करें, यूं करें, ऐसे कर सकते हैं क्या? तो इससे ये मालूम होता है कि हमारी नहीं है, परंतु इतना वो देने वाले की विलक्षणता है जो हमारा ही दिखता है। ऐसा दानी कोई नहीं है संसार में। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ऐसा को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही। ऐसा कूदा, ऐसा उदार कौन है? कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। उससे मिला हुआ है शरीर है, सामग्री है, बुद्धि है, योग्यता है, बल है, आप में कई तरह की विद्या है, ये सब मिली हुई है और उसकी दी हुई है। अगर इस बात को मान ले, भगवान की चीज भगवान की ही मान ले, हम रखो नहीं अपने पास, परंतु अपना अपना ऊपर अधिकार ले जाए, छापा ले हमारे ऊपर, बेईमानी न करें तो निहाल हो जाएंगे। उसकी कृपा माने, अपने कब्जा न कर ले। जैसे आज के आदमी को रखा जाए किरायेदार तो कब्जा ही कर लेता है, ये अन्याय की बात है, ये बात ठीक नहीं है। ऐसा आप कब्जा न करें, भगवान की माने, भगवान का एहसान माने, कृपा माने, तो आपका बंधन नहीं होगा। कृपा तो भगवान की है ही, आप अपना मान लो तो कृपा ही है भगवान की, अपना नहीं मानो तो आपके बंधन नहीं होगा, आप मुक्त हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे। अपना मानो तो फंस जाओगे, बन जाओगे। इस वास्ते भगवान हमारे हैं, संसार शरीर हमारा नहीं है, संसार शरीर हमारा नहीं। ये तो अनुभव है बिल्कुल, आज से 100 वर्ष पहले ये संसार और शरीर अपना था क्या, 100 वर्ष के बाद में अपना रहेगा क्या, और बीच में भी अपना है तो अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं क्या, अपनी मर्जी को बना सकते हैं क्या। बड़ी मार्मिक बात है, बड़ी सार बात है, बड़ी सिद्धांत की बात है। इस वास्ते संसार की सेवा करो, अपने पास चीज है वो सब संसार की है, शरीर भी संसार से मिला है, माँ बाप संसार है उससे मिला है, अन्य दल संसार के उससे पला है, आपने विद्या ली है तो दूसरों सीखी है तो संसार है, आप में योग्यता आई है वो संसार से आई है, आपसे जो कुछ अपने को मिला है वो सब संसार से मिला है। पर मिले उसको अपने मान नहीं, और संसार से मिला वो संसार का नहीं है, है परमात्मा का, संसार के मालिक परमात्मा है, संसार मालिक नहीं है, कोई किसी व्यक्ति का संसार नहीं है, संसार किसी व्यक्ति का है, किसी देवता का है, किसी यक्ष राक्षस का है, भूत प्रेत पिशाच का है, मनुष्य का है, किसी किसी व्यक्ति का है नहीं है, परमात्मा का है। तो मूल में परमात्मा का है, उससे हमारे को मिला है, शरीर परमात्मा से मिला है, संसार से मिला दिखता है परमात्मा से, क्यों संसार से परमात्मा का है, तो संसार से मिला हुआ क्यों परमात्मा से मिला हुआ, ये परमात्मा ही मालिक है। अपने कुछ नहीं कर सकते बिना परमात्मा के, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। एक बात याद आ गई, उपनिषदों में वेदों की बात याद आ गई, एक देवताओं की विजय हो गई राक्षसों के ऊपर, देवता जीत गए, विजय हो गई, विजय को हो गई तो देवता सभी बड़े खुशी हुए और मन में कह गए हमने विजय कर ली, हमने विजय कर ली, हमने विजय कर ली, ऐसा कहने लगे। तो भगवान को आ गई दया कि झूठा अभिमान करते हैं, जैसे नारद जी महाराज की कथा आती है ना रामायण में, नारद जी महाराज चलते चलते देखा जो गंगा जी का किनारा सुंदर देश देखा तो मन में आ गई भजन करने की। आप लोग जैसे कमाने के मन में आज आती है ना, खूब मार आता दी तो कमाने की, ऐसे संतों के भजन के मन में आती है भजन करो, तो बैठ करके भजन करने लग गए। तो भगवान के स्मरण करने से ही वो श्राप मिट गया, दक्ष ने श्राप दिया था लड़कों को, बह गया तो ना दक्ष दिया है तुम देख दो भरी चार छह हो पाएंगे, तो भगवान का स्मरण करते ही वो साप नहीं लगा, साप रहित हो गए, समृद्धि साप गति बाधी शहद विमल मन ला समाधि, तो बैठ गया, नहीं तो ना भी टिक नहीं सकते गए, साप दिया हुआ है तो समाधि लग गई, समाधि में मन लग गया खूब भगवान में एकदम में। जो जहां समाधि लग गई और इंद्र के खलबली मची, इंद्र ने देखा कि मेरा सिंहासन ले लेंगे, इंद्रासन ले लेंगे, ये भजन करते हैं तो ये तपस्या करते हैं तो मेरा सिंहासन ले लेंगे, हमारा राज्य चला जाएगा। तो कामदेव और अप्सरा को भेजा कि किस तरह से इस तपस्या से हटाओ, बिघ डालो, तो उन्होंने खूब काम किया सब। कामदेव ने खूब बसंत ऋतु चलाती ठंडा पर शीतल सुगंध वायु चले, अब सामने खेलने लगी खेल कुछ नहीं तूफान किया, पर नारद जी के मन में कुछ आए पुरुष और सामने स्त्रियां अवसराए और जो कुछ करना था कर लिया खूब अच्छे तरह से, पर नारद जी पर कोई असर ही नहीं पड़ा, असर भी नहीं पड़ा और क्रोध भी नहीं आया कि वे तपस्या भंग करने के लिए करते हैं, तो ये विशेष बात आई क्रोध से कि मैं भंग डालते हो तो क्रोध भी नहीं किया, विशेष असर पड़ा तो फिर नमस्कार कर चले गए। जाकर देव सभा में वर्णन किया, बड़ा आश्चर्य है लोगों को कि पुरुष जाति और स्त्रियां एकांत में ऐसा करे फिर मन में कुछ विकार न हो, दीक्षण देखी तो उस बात क्या हुआ, बात हुई सेवक चाप सके को उतासु बड़े रखवाल रमापति जासु, जैसे भगवान के आश्रय ले लिया भगवान की रक्षा में भगवान के भरोसे बैठे थे तो रक्षा भगवान ने कर दी, नहीं तो पुरुष की ताकत है ये कि सामने अवसर आए ऐसा ऐसा प्रस्ताव रखे कुछ नहीं, तो भगवान की कृपा से हुआ, कृपा से हुआ पर मान लिया अपना जीते वो काम अहमति अधिकारी, मैं कामदेव को जीत गया ये मन में आ गई। तो फिर शंकर गण गए, फिर गए अपने ज्यादा बात नहीं कहनी है, जानते हो ना हमारी बात जानते ही हो, तो जीते गए जीत तो गए भगवान की कृपा से है, मान लिया अपना बल, तो क्या दशा हुई बड़ी फजीती हुई, तो ये दशा है अब मिला तो भगवान से मान लिया अपना, तो खतरा है इस बात में, धन भी मेरा है कुटुंब भी मेरा है शरीर भी मेरा है विद्या भी मेरी है योग्यता भी मेरी है ये पढ़ाई भी मेरी है मेरे बेटों बैठा मेरा है मेरी विद्या है मेरी युक्तियां है मेरा विवेचन है मैं सुंदर करता हूँ, ये गड़बड़ी है ये गड़बड़ी राम हम सुनते हैं हम देखो कृष्ण में कमाते हैं हम ये करते हैं ये अभिमान, हम कहते हैं तुम्हारे को नाम सुनाते हैं हम बताते हैं हम बताते हैं, है भगवान की कृपा मान लिया अपने को बीच में, ये बड़ी खतरे की बात है, परंतु क्या अपने एक ही पास चला गए आप अपना मान रहे हम अपना मानते हैं तो गलती होती है, सावधान लोग अपना मत मानो भगवान की कृपा से होता है, प्रभु कृपा से हुआ है ये सब अपना संयोग संवाद भगवान की कृपा से हुआ है, ना हमारी चतुराई से हुआ ना आपकी चतुराई से हुआ, परमात्मा की कृपा से जो परमात्मा बातें करते हैं, और मिली हुई चीज शरीर मिला है योग्यता मिली है विद्या मिली है बल मिला है ये सब भगवान की कृपा से मिला है, तो ये सब भगवान से मिला है उस चीज को अपने को अपना मान लिया, देने वाले को अपना नहीं माना जयराम जी की भगवान समझे कितनी कृतज्ञता है, भगवान की दी हुई चीज को तो कब्जा कर लिया यार देने वाले को याद ही नहीं, ये बहुत गलती करी है, वास्तव में देने वाली ही कृपा है, ऐसे ढंग से दिया है हमारे को दिया है और मुफ्त में दिया है कृपा करके दिया है मान लेंगे अपना, तो ये अगर कृपा कर दो आप कि भगवान की चीज है भाई भगवान की मानो हर समय, शरीर भगवान का दिया बुद्धि भगवान की दी हुई बल भगवान का दिया हुआ योग्यता भगवान की दी हुई कुटुंब भगवान का दिया हुआ धन भगवान का दिया हुआ मकान भगवान, हमारे पास जो कुछ है सब कुछ भगवान की दी हुई है, हमारी नहीं है हमारी नहीं है ये प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि हमारी आज से 100 वर्ष पहले नहीं थी और 100 वर्ष पहले हमारी नहीं रहेगी तो हमारी कहाँ हमारी तो सदा रहे और रहते हुए भी स्वतंत्रता चलती नहीं है, चाहे जैसा रख ले क्या बुखार आ जाता है ज्यादा आ जाता है कई तरह गलती हो जाती है, तो हमारा वश बनता नहीं है। तो अगर ईमानदारी रखे भगवान का मन तो भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। ये बेईमानी से भगवान राजी नहीं होते, क्योंकि बेईमानी से तुम्हारा पतन होगा। भगवान की कोई बाधा नहीं लगती, भगवान की चीज में भगवान कोई बाधा, आप कितना ही कब्जा कर लो तो भगवान की कोई असर नहीं, कोई हानि नहीं होती। पर तुम्हारा पतन होता है, तुम्हारी खुशी से ही भगवान की खुशी है, तुम्हारे कल्याण से भगवान राजी है, तो तुम्हारे बंधन हो जाएगा। इस वास्ते भगवान को बुरा लगता है। भगवान की चीज कब्जा कर ले, भगवान को ये डर नहीं कब्जा कर, कब्जा आप कर नहीं सकते, कब्जा कर ही नहीं सकते। आपका संसार ये क्या है, इसमें क्या चीज है, आप बुरा तो नहीं मानोगे ना। सच्ची बात बता दू, बेईमानी है ये। अपनी न और उसको अपनी मान दे, क्या कहते हैं आप बताओ, क्या कहते हैं उसको, जो अपनी है ही नहीं, अपना बस चलता ही नहीं, अपने पास रहती ही नहीं, अपने पास रह सकती ही नहीं, उसको अपनी मान लेना, इसका नाम क्या है? इसका नाम बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है। तो बेईमानी से अहित होगा, इस वास्ते भगवान को अच्छा नहीं लगता, तुम्हारा पतन हो जाएगा। भगवान ही बेहतर नहीं करता, आप कब्जा कर सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं। बड़े बड़े रावण जैसे हुए, वो भी बड़े राक्षस हुए, नाक्षर कब्जा कर नहीं सके कोई भी, को डर किस बात का है। पतन होता है, इस बात में भगवान कृपा करते हैं। तो भगवान है अपने, अरे संसार सही अपना नहीं है, ये सार बात है। इस बात को याद कर लो, यहाँ एकदम साल निष्कर्ष निचोड़, ये सब कुछ भगवान का है। भगवान की चीज भगवान के अर्पण करो, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान की चीज भगवान के अर्पण कर दो, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। कहते भगवान की चीज भगवान ने, भगवान राजी कैसे होंगे? जैसे आप दिन में घूम हमारे घर पर पहुंचे, कल्पना करो पहुंचे, तो प्यास लगे जल पी ले, तो स्त्री है कोई लाने का, जल लाने को गए। आपका छोटा बालक घुटनों के बल चलता है, मतलब गुड़े यहां चलता है, तो घुटनों बल चलता हुआ एक चाबी लेकर के आपके हाथ में दे दे, आपके इतना बड़ा हो गया। अब आपको चाबी दुर्लभ थी, क्या मिलती नहीं थी कहीं? चाबी किसकी, बच्चा किसका, आंगन किसका, और सब सामग्री किसकी? आपकी तो है सामग्री, पर आपकी चीज छोटी सी भी आपको दे तो आप खुश हो जाते हो। ऐसे भगवान के पत्रम पुष्पम फलम स्वयं, पत्ता दे दो, पुष्प दे दो, फल दे दो, जल दे दो, भगवान राजी हो जाए, खुश हो जाए। और इतना बड़ा मोरे मन प्रभु अस विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी का दास राम जी से भी बड़ा, ये राम जी बड़ा करते हैं। आप कहते इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा मानो मेरे से बड़ा, इतना बड़ा करते हो ना, इसका अर्थ क्या हुआ? मेरे से कोई बड़ा हो जाए। अब क्या निहाल कर दिया आपको, क्या दुर्लभ चीज आपको दे दी, क्या ऐसी अलौकिक चीज आपको मिलती नहीं थी कहीं पर, क्या आपकी भूख भाग गई? केवल बालक की चेष्टा, वो भाव देकर खुश हो गए। ऐसे आप भगवान का अर्पण करो, आपके भाव देखकर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इतना सस्ता कोई है नहीं, और ऐसा रास्ता भी कोई नहीं है, सस्ता भी नहीं है, इतनी बार। तो ये सार चीज है, सब भगवान की मान लो, मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ। अपन तो मर जाएगी चिंता, जैसे एक कन्या को ब्याह देते हो तो उसमें आपकी चिंता मिट जाती है, सब चीज भगवान से चिंता बिल्कुल मिट जाएगी, बिल्कुल। आप यहाँ बैठे हो, क्या चिंता होती है पंडाल ऐसा है, पिछवाना ऐसा है, बत्ती है इतना लग जाएगा, चिंता होती है क्या? अपना नहीं चिंता, अपने मन में चिंता हो जाएगी, तो अपना न मानने से भगवान का बोले तो अपने तो चिंता मिट जाएगी, भगवान राजी हो जाएंगे, लोग संत महात्मा कहेंगे। तीन तरह का लाभ, या हानि किसी तरह नहीं, या चीज में कमी आवेगी नहीं, चीज के सुख में आवन क्या प्रसाद प्रकाश कम हो जाएगा, ये प्रकाश बत्ती वैसी रहेगी, बिछौना वैसे ही रहेगा, ये पंडाल वैसे ही रहेगा, कोई कमी नहीं आएगी, आपका दुख मिट जाएगा, भगवान खुश हो जाएंगे, लोग भी प्रशंसा करेंगे, लोग और लोग सब तरह से घर जाएगा। तो ये सार बात है, ये भूल मिट जाएगी, हमारा नहीं है, प्रभु को हमारा मान लो, मेरा भाई का मेरा तो गण रघुपाल दूसरा कोई कितना मेरा भाई का जश है, कंपल्सन भाई हुई वही की हाथ करते हैं, विदेशी लोग हाथ करते हैं, सब अच्छे संत महात्मा मेरे भाई पद बोलते हैं, कारण क्या भाव में प्रभु भाई कहते मेरे तो गण रघुपाल दूसरा न कोई, दूसरा मेरा नहीं है, ये मेरा करके फंसी थी कर दी हूँ तुम्हें, अरे मिला तो कुछ नहीं, मिलेगा दुख क्षमता फायदा कुछ नहीं, नुकसान सब तरेगा, बोलो बढ़िया जाति होकर के न पा तो सब तरेगा, नुकसान है ही नहीं, ऐसी बात न पकड़े, अरे शेठ लोग नहीं पकड़े तो कौन पकड़ेगा, ये आप लोग तो लोभी होते हो ना, तो लोभी मौका मिल गया, मौका बहुत बढ़िया, ठगेगा भगवान का मान लो, जो बस मौज मौज करो, आपको मौज मना नहीं करते, मेरे मन में फंस जाओगे, तो ये युक्ति सीख लो, ये सेठा में काम की चीज है, मुझे तो मौज करो आनंद से, चिंता फिक्र बिट जाए, मौज मौज रह जाए, चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदानंद, चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदानंद, कितना लाभ है बताओ, कैसी बढ़िया बात है, वही वेश जाति की बात है, बढ़िया, ये दफा जाती है, नुकसान काम नहीं जाता, ये नुकसान काम जा रहे हो वेश होकर के, बढ़िया बढ़िया नहीं बिगड़िया है तो बिगड़िया, बढ़िया नहीं बढ़िया तो तब बन जाएगा, बिगड़ा तो बढ़िया कहा, भगवान की मौजों में बहुत ही आनंद ही आनंद रहेगा, कितनी बात रहेगी, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है भाई।